Çıkmış kapı süpürür, dam başında oturur. Çıkmış kapı süpürür, senin o bakışların beni bir gün bitirir. Senin o bakışların beni bir gün bitirir. Oy niye yandım niye, nasıl aldandım niye? Oy niye yandım niye, nasıl aldandım? Oynayan yan.